abdestin hükümleri hakkındaki bab. Yekulullahu Teala, Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amedu, ey iman edenler, izâ kumtum ile salati, namaza kalktığınız zaman, fâgsilû vücûhekum, yüzlerinizi yıkayın, ve eydiyekum ilel merâfiki, dirseklere kadar ellerinizi, ve emsahû birûûsikum, başlarınızı mesedin, ve arculakum, ayaklarınızı ayaklarınızı ilel ka'beyni, topuklara kadar yıkayın. Hadihil ayetul kerimetu. Hadihil ayetul kerimetu. Kerimetu. Bu ayet-i kerime evcebetil vudu'e lissalati. Abdesti vacip kıldı namaz için. Ve beyyenetil a'da'e, azaları açıkladı. Elleti, o azalar ki yecibu gasluha ev meshuha yıkaması ve meshetmesi vacip olan azalardır. Fil vudu'i, abdeste. Ve haddedet mevâki al vudu'i, abdestin yerlerini sınırladı. Minha, ondan. Thumme beyyenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Sıfatel vudu'i, vudu'i, abdestin sıfatına, şeklini açıkladı. Bi kavlihi, sözüyle, ve bi fi'lihi, fiiliyle, beyanen kafiyen, yeterli bir beyanla. İ'lem, bil ki eyyuhel muslim, ey Müslüman, enne lil vudu'i, muhakkak ki abdest için şuruten şartlar, ve furuden farzlar, ve sunenen sünnetler vardır. Evet. Şimdi normalde abdest bu ayet-i kerime inmeden önce de vardı. Yani Müslümanlar namaz kılmadan önce ne yapıyorlardı? Müslümanlar namaz kılmadan önce abdest alıyorlardı. Lakin bu ayet ile beraber ne olmuş oldu? Bu ayet ile beraber abdestin artık şekli tamamen belirlenmiş oldu. Etrafındaki sınırlar da tamamen ne yapıldı? Etrafındaki sınırlar da tamamen çizilmiş oldu. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman, ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman işte şöyle şöyle şöyle şöyle abdest alın diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi ayetin zahirinden her namaza kalkıldığı zaman abdest alınması gerektiği çıkıyor ortaya. Öyle değil mi? Çünkü ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salâti. Namaza kalktığınız zaman faghsilû vücûhekum, ondan sonra ayet-i kerime devam ediyor. Peki böyle mi? Yani bir insan her namaza kalktığı zaman abdest almak zorunda mı? Yoksa abdestsiz olduğu zaman namaza kalktığında abdest almak zorunda mı? Biz biliyoruz ki bir insan namaza kalktığı zaman abdest almak zorunda değil. Şayet abdestsiz ise namaza kalktığı zaman abdest almak zorunda. Biz bunu nereden anlıyoruz? Normalde bu ayetin zahirinden her namaz için abdest alınmasının gerekli olduğu çıkar. Ayet-i kerimenin zahirinden her namaz için abdest alınması gerektiğinin zorunluluğu çıkar. Lakin gerek İmam işte Müslim'de, gerek Ahmet'te, gerek başkalarının rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam fetih gününde bir abdest alıyor, o abdestle tüm namazları kılıyor. Hazreti Ömer soruyor, ya Resulallah diyor, öyle bir şey yaptın ki daha önce bunu hiç yapmazdın. Öyle bir şey yaptın ki daha önce bunu hiç yapmazdın. Peygamberimiz de diyor ki ben bunu kasten yaptım ey Ömer. Yani ben bunu bilerekten yaptım. Normalde Peygamber aleyhissalatu vesselam demek ki daha öncesinde her namaz için bir abdest alıyormuş. Öyle mi? Lakin bu farz olduğundan dolayı değil. Peygamber aleyhissalatu vesselam her işin en ekmelini, her işin en faziletlisini, her işin takvaya en yakın olanını tercih ettiğinden dolayı, yaptığından dolayı kendi nefsi için her namaz için abdest alıyormuş. Fetih günü geldiği zaman insanlar yanlış anlamasın diye her namaz için abdest almanın gerekli olmadığını ifade etmek için Peygamberimiz bir abdest ile birkaç namazı beraber kılıyor ki hemen sahabenin dikkatini çekiyor zaten. Peygamber aleyhissalatu vesselama ne yapıyorlar? Soruyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama sorunca da Peygamberimiz o ne yapıyor? Ben bunu zaten kasten yaptım. Bu böyledir diye Peygamberimiz bunu ne yapıyor? Açıklıyor. Demek ki o zaman nedir? Ayetin zahirinden her namaz için ayrı abdest alınması gerektiği anlaşılır. Lakin Peygamberimiz fiili sünnetiyle bunun böyle olmadığını, kişinin her namaz için abdest alabileceği gibi abdesti bozulmadığı müddetçe bir abdest ile birkaç namazı birden kılabileceğini bize ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Tamam? Evet. Feşşurutu şartlar, vel furudu farzlar, لابد gereklidir. Minha hasbul imkani. Hasbel imkani. Veya hasbel imkani. Ha. Hasbel imkani imkan yettiğince, yeterince gereklidir. لِيَكُونَ الْوُدُوءُ لِيَكُونَ olması için الْوُدُوءُ abdestin sahihen, sahih olması için. وَأَمَّ السُّنَنُ sünnetlere gelince فَهِيَ o مُكَمِّلَاتُ الْوُدُوءِ abdestin tamamlayıcısıdır. وَفِيهَا onda زِيَادَةُ اَجْرٍ ecrin artması vardır. وَتَرْكُهَا onun terki لَا يَمْنَعُ engellemez صِحَّةَ الْوُدُوءِ abdestin sıhhatini engellemez. Feşşurutu şartlar semaniyete sekizdir. Feşşurutu şartlar semaniyetun. Sekiz tanedir. Sekiz tanedir. Sonra vehiye. O şartlar. Ondan sonra onu ne yapacak? Ondan sonra o şartları da beraberinde açıklayacak. Şimdi normalde biz daha önce de demiştik ki önce şunu söyleyelim. Abdestin şer'i hükmü nedir? Abdestin ancak kendisiyle tamamlandığı, yani bazı ibadetlerin ancak abdest ile tamamlandığı yerlerde abdest nedir? Abdest vaciptir. Özellikle namaz için. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Diyor ki, لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ اِذَا أَحْدَسَ حَتَّى يَتَوَضَّ. Sizden birinin abdesti bozulduğu zaman, ta ki abdest alıncaya kadar Allah azze ve celle onun neyini? Allah azze ve celle onun namazını kabul etmez. Abdestin normalde şer'i hükmü farz olan ibadetlerin yerine gelebilmesi için namaz gibi özellikle. Abdest de nedir? Abdest de onun için farzdır. Abdest de onun için vaciptir. Şimdi peki şöyle bir soru sorulabilir. Normalde mesela biz bunları işte okuyoruz. Aslında abdest sadece şer'i hükmü bilinmesi gereken, farzları ve işte sünnetleri bilinip de yapılması gereken bir ibadetten ziyade abdestte çok farklı manalar da var. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki اِذَا تَوَدَّ عَبْدُ الْمُسْلِمْ فَغَسَلَ وَجْهَهُ. Bir Müslüman abdest aldığı zaman ve yüzünü yıkadığı zaman. Abdest aldığı zaman ve yüzünü yıkadığı zaman. خَرَجَ الزُّنُوبُ مِنْ وَجْهِهِ مَعَ الْمَا اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَا. Günahlar onun şeyinden, günahlar onun yüzünden suyla beraber veya suyun son damlasıyla beraber akıp da gider. Hadis devam ediyor. Sonra ellerini yıkadığı zaman hakeza sularla, akan sularla veyahut da suyun son damlasıyla çeker gider. Sonra ayağı hakeza vesaire devam ediyor. Bütün azaları saydıktan sonra en son hadisin sonunda diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hatta يَكُونَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. Ta ki günahlardan arınana kadar. Yani hiçbir günah onun üzerinde kalmayana kadar. Şimdi bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bir gün sahabeye diyor ki أَلَا أَدُلُّكُمْ مَا يَمْحُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ اللّٰهُ بِهِ الدَّرَجَةِ. Size Allah azze ve celle'nin kendiyle günahları sildiği ve kendiyle dereceleri yükselttiği bir amelden haber vereyim mi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara neyi anlatıyor? Abdesti anlatıyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamet sahnesinden bahsettiği de işte kabirlere gidiyor. Kabirlerde işte diyor ya işte Esselamu aleyküm ya ehled diyar inna inşaallahu bikum lahikun. Sahabeler diyor işte ey Allah'ın Resulü işte bunlar işte bizim kardeşlerimiz. Peygamber diyor bizim kardeşlerimiz daha sonra gelecek olanlardır. Yani hani bizim görmediklerimizdir. Peki ey Allah'ın Resulü diyorlar sen onları nasıl tanıyacaksın? Yani o senden sonra gelecek olanları kıyamet günde nasıl tanıyacaksın? Peygamberimiz diyor ben onları abdest izlerinden tanıyacağım. Hani kıyamet gününde insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor gurran muhaccerin gelecekler. Yani alınlarında ve şu şuralarında iz. Nasıl ki atın buralarında iz olduğu gibi bu şekilde gelecekler diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İnsanlar kıyamet gününde. Peygamberimiz kendi ümmetini abdestin şeyinden tanıyacak. Abdestin izlerinden ve abdesti çok güzel aldıkları için oluşacak olan nurdan Peygamber aleyhissalatü vesselam onları tanıyacak. Şimdi buna mesela abdesti bir düşün işte eli tam güzel yıkaman lazım. İşte ağzına su vermen lazım, burnuna su vermen lazım, yüzüne su vermen lazım vesaire. Şimdi insan bunu düşündüğü zaman şeriat niye buna bu kadar önem göstermiş? Bir de bunları farz kılmış. Aslında buradan hemen şöyle bir mana çıkar. Ki zaten şeyh de buna şeyin içinde işaret edecek. Konunun içerisinde işaret edecek. Şeriat eğer zahire bu kadar önem vermişse o zahirle asıl ikame edilmek istenen batına hayda hayda daha çok önem vermiştir. Yani mesela biz abdesti niye alıyoruz? Örneğin, abdesti biz niye alıyoruz mesela? Serinlemek için, vücudumuzdaki kirleri temizlemek için mesela. Hayır değil. Biz abdesti Allah Azze ve Celle'ye taabbud edebilmek için, Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek için alıyoruz, öyle mi? Ve o abdestse kulluğun zirvesi olan namazı gerçekleştiriyoruz. Peki İslam, zahiri olan azalara, onların temizliğine bu kadar önem vermişse, Allah'a kulluk yapabilmek için, kulluğun zirvesi olan bir ameli icra edebilmek için, zahiri organların temizliğine bu kadar önem vermişse, acaba bu amellerin özü olan, bu amellerin çekirdeği olan, bu amellerin ancak kendisinin salah bulmasıyla salah bulacağı kalp için İslam ne yapar? Yani bu Allah belki de İslam şeriatının hikmetlerinden bir tanesidir. Bize göstermeye çalışıyor. Yani zahir olan, aslında hiçbir önemi olmayan azaların dahi temizliği bu kadar önemliyse, her şeyin özü olan kalbin, iç dünyamızın, işte içeride olanların temizliği elbette İslam nazarında nedir? Elbette İslam nazarında çok çok daha büyüktür. Hakeza yine ikinci bir yön, yani söylenebilecek olan bir hikmet. Mesela biz diyelim ki namaz kılıyoruz, öyle mi? Abdesti genelde namaz için alıyoruz. Biz mesela namaz kılıyoruz. Namazın öncesine bir hazırlıktır abdest. Yani ne tür bir hazırlıktır? Sen mesela gidiyorsun, kış olsun yaz olsun suyun önüne elini götürüyorsun, yüzüne su çalıyorsun, elini yıkıyorsun vesaire. Yani biraz sonra yapacak olacağın bir şeyin ön hazırlığını yapıyorsun. Ha belki insanlar gafilleşmiş, zahiri temizliğe önem verip batini temizliğe önem vermedikleri için, şeriatın hikmetleri artık insanlar için, bizler de dahil olmak üzere birçoğumuz, hiçbir şey ifade etmediğinden dolayı belki anlamıyoruz ama normalde kendisi için hazırlık yapılan her iş insan için önemlidir. Mesela örneğin bir iş görüşmesine gidecektir insan, onun öncesinde her gün muhtat gitmiş olduğu bir işe insan hazırlık yapar mı? Yapmaz. Yani bir işe diyelim adam girmişse, adam o iş için her gün şey yapmaz. Her gün hazırlık yapmaz, süslenmez, giyinmez, tıraş olmaz vesaire. Lakin yeni bir işe girecekse, onun için önemliyse, maaşıysa, maişetiyse o iş demek. İnsan sabah kalkar, hazırlanır vesaire bir şeyler yapar. Bak dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle her namaz için hemen hemen bize aynı hazırlığı yaptırıyor. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi namazın Allah katındaki değeridir. Ve kula bak biraz sonra yapacağın büyük amelin ön hazırlığını yapıyorsun. Yani temelden insanı hazır hale getirmek, kalbini, zihnini, aklını, beynini, vücudunu hepsini namaz için hazır hale getirmek, kulluk için hazır hale getirmek, ondan sonra şeye götürmek, namaza götürmek. Tabi dediğimiz gibi o birincisi bizde bir şey ifade etmediği için, yani iç temizlik, hani kalp temizliği bizim için bir şey ifade etmediği için, onun için bu tip şeyler kalpte tesir etmez. Genel üzerinde söylüyorum. Lakin buna dikkat edilirse, yani kalpler temizlenirse, aranırsa, zaten şeriatın bütün hikmetleri, bütün esrarları kalpte parıldamaya başlar. İnsan anlar yani Allah niye boş yere, Allah kimseyi boş yere götürüp çeşmenin önünde veya suyun başında yaz kış aynı şeyi her gün 4 kere 5 kere tekrar ettirmez. Bu nedir? Bu bir hazırlıktır. Bu asıl olan, yani kulluğun zirvesi olan namazın öncesinde kişinin kalbinin, beyninin, organlarının o kulluğa hazır hale getirilmesi demektir. Evet. El-İslamu vel-aklu, İslam akıl ve temyizu temyiz ve niyetu. Fela yesihu, sahih değildir. El-vudu abdest min kafirin, kafirden. Ve la min mecnunin, delilden de sahih değildir. Ve la min sagirin, küçükten de sahih değildir. La yumeyyizu, temyize ermemiş küçükten de sahih değildir. Ve la mimmen, o kimseden de sahih değildir ki, sahih değildir. Len yenvil vudu'e. Abdeste niyet getirmeyen kimseden de sahih değildir. Bi enne ve teberruden. Serinlemek için niyet getiren... Evet. Bi enne ve teberruden. Eğer hani serinlemek için niyet getirmişse bu ondan da sahih değildir. Ev gasele a'da'ehu veya azalarını yıkamasına niyet getir, niyet etmişse li yuzile anha. Ondan gidermesi için necaseten ev vasahın. Kiri ve necaseti gidermek için azalarını yıkayan kimse, niyet eden kimse için de sahih değildir. Şimdi abdestin dedi ki şartları var, abdestin rükünleri var, bir de abdestin sünnetleri var. Şimdi şart ne demek? Hı? Olmazsa olmaz. Ne demek? مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودِ. Kendisi olmaması demek, hükmünde olmaması demektir. Yani nedir ve işin hakikatinin dışında olan şeylerdir. Bir de rükünler vardır. Yine kendisi olmadığı zaman o hükmün olmadığı şeylerdir ama işin içindendir. Öyle mi? Yani mesela şeydir, abdest almak namazın şartıdır. Öyle mi? Fatiha okumak namazın biri dışındadır. İkisi de olmazsa olmazdır. Biri dışındadır. Namazın içinden değildir. İçinden olmayan nedir? Şarttır. Biri de nedir? İçindedir. O da olmazsa olmazdır ama içindedir. Bu da nedir? Bu da rükündür. Demek ki rükün ile şart neymiş? Bir birleştikleri nokta var, bir ayrıldıkları nokta var. Birleştikleri nokta ikisi de hükmün olmazsa olmazlarındandır. Ayrıldıkları nokta nedir? Biri hükmün içindendir, biri hangisi içindendir? Rükün içindendir, şart ise dışındandır. Abdestin de böyle. Abdestinde nedir? Abdestinde bir şartları vardır, bir de nedir? Bir de rükünleri vardır. Şartları nedir? Abdestin öncesinde olması gerekenlerdir. Mesela burada birinci madde olarak ne saydık? İslam, akıl, temiz, niyet dedik. Dört tane madde saydık. Şimdi İslam, bütün ibadetlerin sahih olabilmesi için temel şarttır. Öyle mi? Kafirin yapmış olduğu ibadetler ne değildir? Kafirin yapmış olduğu ibadetler makbul, sahih değildir. Neden? Çünkü ibadetin temel sıhhat şartlarından biri olan İslam, kendisine ne yapmamıştır? Tahakkuk etmemiştir. Tabi bu demek değildir ki kafir şeriatın furu'u ile muhatap değildir. Şimdi normalde İslam şarttır dediğimiz zaman şu anlaşılmasın. O zaman kafir şeriatın furu'u ile muhatap değildir. Ne demek? Yani mesela abdest almak kafirin üzerine şey değildir, farz değildir. Hani bunu kitaplarda gördüğünüz zaman kafir şeriatın furu'u ile muhatap mıdır yoksa muhatap değil midir? Kasıt bu. Yani kafir, namaz kafirin üzerine farz mıdır? Abdest kafirin üzerine farz mıdır? Zikir kafirin üzerine farz mıdır? Tefekkür kafirin üzerine farz mıdır? Oruç kafirin üzerine farz mıdır? Ne diyoruz biz? Diyoruz ki bu konudaki ihtilaf geçerli olan bir ihtilaf. Yani bazı alimler demişler hayır, kafir şeriatın furu'u ile muhatap değildir. Bazı alimler demişler ki kafir şeriatın furu'u ile muhataptır demişler. Muhatap değildir diyenler demişlerdi ki kafir önce İslam'la muhataptır. İslam'ı kabul ettikten sonra İslam'ın içeriği olan furu'la yani dallarla muhataptır. Bazı alimler demişler ki hayır, kafir şeriatın furu'uyla da nedir? Furu'uyla da muhataptır. Yani iki tarafın da kendine göre neleri var? İki tarafın da kendine göre delilleri var. Lakin burada bizi ilgilendiren konu ne? İslam kişinin bununla muhatap olup olmadığının göstergesi değil, yaptığı zaman sahih olup olmadığının. Buradaki konu bu. Yani İslam'ın varlığı ve yokluğu, kişi şayet o ameli yaparsa, mesela bugün daha güncelleştirelim örneği, misal işte bir tane diyen müşrik oy atan bir adam veya tağuta askerlik yapan bir adam abdest alıyor. Bu abdest geçerli bir abdest midir? Nasıl? Değildir. Neden? Çünkü abdestin geçerli olabilmesi için temel sıhhat şartı olan İslam ne değildir? İslam makbul değildir. Yani ondan dolayı onu abdestli ne yapmayız? Ondan dolayı onu abdestli kabul etmeyiz. Anlaşıldı mı? Yani gaye bu. İslam kabul, yani olur mu yoksa olmaz mı? Onun için فَلَا يَسِحُ الْوُضُوءُ مِنْ كَافِرٍ kafirden abdest ne olmaz? Kafirden abdest sahih olmaz. وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ mecnundan da sahih olmaz. Neden dolayı? Çünkü رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ سَلَاسٍ kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Bunlardan bir tanesi de kimdir? Bunlardan bir tanesi de aklı olmayan delidir. Akıl teklifin neydi? Teklifin medarıdır. Daha önce de söyledik. Yani aklın varlığı teklifin varlığı, aklın yokluğu teklifin yokluğu demektir. Akıl yoksa zaten bu adam ne değildir? Mükellef değildir. Peki ne olacak bu delilerin hali ahirette? Cennete mi gidecekler bunlar? Cehenneme mi gidecekler? Ne yapacak bu deliler? Bunlar ne yapacaklar? Bunlar imtihan edilecekler. Yani sünenlerde gelen bir rivayete göre birkaç sınıf insan, dört sınıf insan kıyamet günü imtihan edilecek. Deli de bunlardan bir tanesi. Ne diyecek Allah Azze ve Celle bunlara? Ateşe girin diyecek. Ateşe girerlerse ateş onlara serin ve selamet olacak. Ateşe girmezlerse Allah direkt sen bana icabet etmediğin gibi benim göndereceğim Resul'e de ne yapmazdın? İcabet etmezdin diyecek. Ama dünya hükmünde deli nedir? Dünya hükmünde deli yok gibidir. Tamam. وَلَا مِنْ صَغِيرٍ لَا يُمَيِّسْ temyiz çağına gelmeyen şey, temyiz çağına gelmeyen çocuk. İnsan normalde ehliyete kadar, yani mükellef oluncaya kadar kaç tane evresi var insanın? Üç. Değil mi? Bir, doğumdan temize kadar. İki, temizden buluğa kadar. Üç, buluğdan ölene kadar sonrası. Birinci aşamada insan ne değildir? Yani doğumdan temize kadar olan dönemde insan hiçbir şey yoktur. Yani yaparsa ecrini alır. Hani bir İslami bir amel yaparsa vesaire bunu ecrini alır. Lakin hani teklifi insanın üzerinden düşürmek işte evet. Çünkü zaten teklifi insanın üzerinden düşürmek tabiri de yanlış. Daha buluğa ermeden kişi mükellef olmaz bununla zaten. Yani kişinin bir şeyle hani sevap ve ikap anlamında ceza görmesi, yapmadığında ceza görmesi anlamında, yaptığında zimmetinden o borcu düşürmesi anlamındaki mükellefiyet ancak neyle başlar? Buluğla başlar. Çocuk zaten bunda değil. Şeye geldiği zaman çocuk, temiz çağına geldiği zaman temizden buluğa kadar hakeza gene aynı. Çocuğun yapmış olduklarında ecrini gene alır. Lakin ikap ve sorumluluk anlamında ne yapmaz? Almaz. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki şeye gelinceye kadar. Buluğ çağına gelinceye kadar. Tamam. Ondan sonra ne var dedik? Ondan sonra niyet var dedik. Niyet zaten ne demiştik? Bütün ibadetlerin olmazsa olmazıdır. Niyet ne yapar? Adetleri neden ayırır? İbadetlerden ayırır. Şimdi iki tür adam abdest alabilir. Yani bir adam gider çeşmenin önüne elini yüzünü ayağını falan yıkar. Koluna moluna su çırpar mesela. Bu da görüntü itibariyle abdesttir. Ama adam bunu ne için yapar? İşten gelmiştir. Her tarafına kir bulaşmıştır. Adam onu temizlemek için. Bu kesinlikle abdest olmaz. Yani şekli muvaffakat etse bile bu abdest olmaz. Neden? Çünkü abdestin temel şartlarından biri olan niyet yerine gelmemiştir. Lakin niyet derken özellikle vurgu yapmamız gereken şey ne? Buradaki niyet, niyet ettim Allah rızası için abdest almaya falan değil yani. Zaten kişinin abdest almaya niyetlenmesi din için, Allah için yani bir o emri yerine getirmeye kafasına koyup veya kalbinde niyet edip ona gitmesi o başlı başına nedir? Niyettir. Ağız ile bir de ekstradan bunu söylemeye ne yoktur? Lüzum yoktur, gerek yoktur. Evet. Ve iştaratu lil vudu'yi eydan aynı şekilde abdest için şart koşulur. En yekûnel mâ'u suyun olması tahûran, temiz olması. Kemel sabaka geçtiği gibi. Fe inkâne necesen, şayet necis olursa lem yedzi'hu. Lem yedzi'hu. Ne olmaz? Ona onu şey yapmaz, onu yani onun yerine geçmez. Hani ne demek onun yerine geçmez? Yani o abdest yerine gelmez. O suyla almış olduğu abdest öyle bir abdest ne değildir? Öyle bir abdest yoktur. Niye? Çünkü suyun zaten abdest alınabilmesi için temiz ve temizleyici özelliğe sahip olması lazım. Eğer su necisse zaten bu özelliğini kaybetmiştir. Bu konu zaten geçtiği için bunu değinmeye gerek yok. Evet. Ve iştaratu lil vudu'yi eydan aynı şekilde abdest için şart koşuluyor. En yekûnel mâ'u suyun olması mübâhen, mübâh olması. Fe inkâne mevsûben gasp edilen, şayet gasp edilen su olursa ev tahassel aleyhi veya onu elde edin, o elde edilmiş bi gayr tariqin şer'iyyin. Şer'i yol olmaksızın elde edilmiş su olursa lem yesihha. El vudu'u abdest sayı olmaz, bihi, onunla. Evet. Şimdi normalde bu mevzu karşımıza daha çok çıkacak. Yani mağsup olan mekanda namaz meselesi. Mağsup olan, gasp edilen suyla abdest meselesi. Veya hırsızlıkla elde edilen, yani çalınan bir şeyle kılınan namaz gibi mesela vesaire. Şimdi düşün mesela diyelim su var. Örneğin. Adam ne yaptı? Suyu gasp etti. Yani senin suyun var, ben geldim seni sıkıştırdım, dedim ki o suyu vereceksin bana. Tuttum o suyu senden aldım. Şimdi bu su ne oldu? Gasp suyu oldu, öyle mi? Sonra ben gittim bu suyla abdest aldım. Ne olacak bu abdestin durumu? Normalde cumhur-u ulemaya göre adam günahkar olmakla beraber abdest sahihtir. Cumhur-u ulemaya göre adam günahkar olmakla beraber abdest sahihtir. Çünkü şari demişler, böyle bir şart getirmemiş. Yani hani bir şeyin sıhhati veyahut da butlanı yani mesela bir ibadetler veyahut da teklifler eda edilirken ya sahihtir veyahut da batıldır veyahut da fasittir. Yani normalde cumhurun yanında fasit ile batıl, batıl aynı manada zaten. Sadece Hanefiler ayırmışlar. Bir şey ya sahihtir veyahut da batıldır. Sahih nedir, batıl nedir? Bir şeyi şartları ve rükünleriyle eda edersen bu sahihtir. Ne demektir? Yani Allah katından makbul olmuştur ve senden neyi düşürmüştür? Senden o borcu düşürmüştür. Mesela öğlen vakti girdiğinde öğle namazı bizim üzerimize bir borç oldu. Öyle mi? Eda etmemiz gereken bir borç üzerimize. Biz bunu bütün şartları ve rükünleriyle eda edersek sahih bir namaz kılındı olur. Ne demek sahih bir namaz kılındı? Yani Allah katından makbul oldu ve ne oldu? Ve bizim üzerimize o borcu düşürdü. Öyle mi? Rükünlerini veya şartlarını yerine getirmeden bu namazı kılarsak ne olur? Batıl veyahut da fasit bir namaz olur. Ne demek? Allah katında makbul olmadı ve bizden o borcu düşürmedi. Biz onu, o borçluyuz onu. Hesabını Allah'a vereceğiz. Kılmamış gibi, velev kılsak bile onu kılmamış gibi gidip Allah'a ona hesabını vereceğiz. Sahih ile batıl arasındaki fark bu. Öyle mi? Şimdi konumuza dönelim, abdest. Mesela diyelim bir insan abdest alıyor. Şimdi bu abdest sahih midir, batıl mıdır? Öyle mi? Şimdi cumhur ulema demiş ki bir abdestin sahih olabilmesi için şeriatın getirmiş olduğu şartlar zaten belli. Öyle mi? Bu şartları adam, yani su temiz olursa, adam da abdeste niyet ederse tamam demişler, bu adamın almış olduğu abdest nedir? Sahihtir demişler. Yani su nereden gelmiş, parayla mı alınmış, gasp mı edilmiş, çalınmış mı? Bunun çok da önemi yok demişler. Lakin şey öyle değil. İmam Ahmed ve İmam Ahmed'in genelde menhecine tabi olanlar hayır demişler. Bu su mahsuptur. Şeriatın haram kıldığı bir yolla elde edilmiştir. Yani vesile haram yolla elde edilmiştir. Ondan dolayı bununla alınan abdest de nedir? Ondan dolayı bununla alınan abdest de geçerli değildir, batıldır demişlerdir. Ve bu mesele, özellikle bu gasp edilen yer, suyla abdest, gasp edilen elbiseyle namaz, gasp edilen mekanda kılınan namaz meselesiyle alakalı. Hani her mezhebin kendisiyle meşhur olduğu, her mezhebin kendisiyle böyle dikkat çektiği bazı meseleler vardır. İmam Ahmed'in kendisiyle iştihar ettiği, kendisiyle meşhur olduğu meselelerden biri, Hanbeli mezhebinin meşhur olduğu meselelerden biri bu mahsup, yani gasp edilen şey meselesi, su veyahut da gasp edilen mekan meselesi. Şimdi tabi siz mesela böyle şu anda baktığımız zaman bu çok ciddi bir şey ifade etmiyor mesela, gasp edilen suyla abdest. Lakin öyle değil mesela, şimdi bir köyde yaşadığını düşün. Köyün ağası tutmuş, köyün umumi suyunu gasp etmiş, o suyu çeşme yapmış, millet oradan abdest alıyor mesela. Misal, yani örnek veriyorum, yani köyün, normal bütün köye gelmesi gereken suyu adam gasp etmiş, üstüne kendi babasının adına bir çeşme dikmiş mesela. Oradan bir adam geldi abdest aldı. Yani gidip normal genel sudan değil de o gasp edilen, umumu gasp edilen. Şimdi diyelim ki TC geldi bu ülkeyi istila etti mesela, veyahut da Müslümanların yaptırmış olduğu bazı camileri geldi gasp etti, Müslümanların elinden aldı misal. O cami öyle orada duruyor, şimdi o gasp edilen camide namaz kılınır mı kılınmaz mı mesela diye. Yani mevzu şu anki dönemde belki pek bir şey ifade etmeyebilir ama eski dönemde pek öyle hakkın hukukun olmadığı, milletin birbirinin malını aldığı veya zulmettiği bölgelerde bu tip meseleler ister istemez ne olacaktır? Bu tip meseleler ister istemez gündem olacaktır. Ha bunu bilelim, yani cumhur ulema demişler ki tamam adam günahkardır lakin aldığı abdest sahihtir. İmam Ahmed ve onun menhecine tabi olan hayır demişler, bu abdest nedir? Bu abdest sahih değildir. Peki bu konuda racih olan nedir? Bu konuda racih olan elbette ki insanın hiçbir şekilde gasp edilen bir şeyle abdest al, suyla abdest almaması gereklidir. Lakin bu abdest batıldır diyebilmemiz için açık, sarih ve sahih bir delilin elimizde olması lazım. Çünkü sıhhat ve butlan nedir? Sıhhat ve butlan ancak sarih ve sahih olan delillere mebnidir. Yani sarih ve sahih bir delil olursa o zaman dersin ki bu sahihtir veyahut da batıldır. Lakin hiçbir Müslümanın ne kimsenin malını gasp, ne gasp ettiği malla abdest, böyle bir şey yeltenmemesi nedir? Yeltenmemesi gerekir. Evet. Ve kezalike aynı şekilde müşteratul vudu'yu abdest için şart koşuluyor. En yesbiqahu öne geçirilmesi istinca'un ev isticmarun. İstinca ve isticmarın öne geçirilmesi alâ mâ sebeqa tafsiluhu. Tafsili geçtiği üzere. Evet. Ve müşteratul şart koşuluyor lil vudu'yu eydan aynı şekilde abdest için izaletu. İzale etmek مَا يَمْنَعُ وُسُولَ الْمَاءِ suyun ulaşmasını engelleyen şeyin izalesi ilel cildi. Cilde ulaşmasını engelleyen şeyin izalesi şart koşuluyor. فَلَابُدْ de gereklidir لِلْمُتَوَدِّئِ abdest alan kimse için gereklidir اَنْ يُزِيلَ gidermesi مَا o şey ki عَلَى اَعْدَاءِ الْمُدُوءِ abdest azaları üzerine مِنْتِينِ çamurdan اَوْ عَجِينِ hamurdan اَوْ شَمْعِنْ mum اَوْ وَسَخِنْ مُتَرَاكِمِ birikmiş kirden اَوْ اَسْبَاغِنْ سَلِيكَتِنْ kalın boyadan لِيَجْرِيَ suyun لِيَجْرِيَ الْمَاءُ suyun akması için عَلَى جِلْدِ جِلْدِ الْعُدْوِ uzvun cildine akması için mübaşaratan dokunmayla mı? Mübaşaratan direkt. Direkt min gayri hayrin, engelsiz bir şekilde. Yani canlı yayın ne demek mesela? Mübaşir. Üzerine mübaşir yazar. Canlı yayın yani direkt hani hiç şey yok. Arada bir şey yok. Şimdi dedi ki bir şart da abdestin önünde istinca ve isticmarın şey olmasıdır. Yani geçmesidir. Bu normalde bu şekil umum üzere midir? Yoksa bir tafsilat zikretmiş miydik? Ne demiştik? Normalde istinca ve isticmar asıl olarak şeyin şartı değildir. Abdestin şartı değildir. Heh. Ancak yani abdestsizlik hallerinden bir tanesi olduğu zaman istinca ve isticmar olması lazım. Ki ondan sonra yani küçük veya büyük abdest mahallinden bir necaset çıktıktan sonra istinca ve isticmar yapılması vaciptir. Yani normalde istinca ve isticmar abdestin şartlarından değil demiştik. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki ben şu anda abdestliyim. Şu anda abdestliyim. İstedim ki abdest tazeleyeyim mesela. Dedim kalkayım bir daha abdest alayım hani fazla ecir alabilmek için. İşte o günahların akan suyla dökülüp gitmesi için. Allah'ın derecelerimi yükseltmesi için. Alnımdaki nurun artması için. Dedim kalkayım bir daha abdest alayım. Benim şimdi kalktığım zaman istinca ve isticmar yapmam gerekli midir? Nasıl? Mesela diyelim ki şu anda ben abdestliyim. Kalktım dedim tekrardan bir abdest alayım. Benim şu anda istinca veya isticmar yapmam gerekli midir? Değildir. Neden? Çünkü istincayı ve isticmarı gerektirecek bir şey yapmadım ben. Yani ancak ön ve arkadan necis olan bir şeyin çıkmasıyla beraber istinca ve isticmar zaten ne olur? Vacip olur. Öyle mi? Bu halde bir abdest bozma söz konusu olmuşsa istinca ve isticmar bunun için nedir? Bunun için gereklidir. Lakin diyelim ki ben örneğin saat 1'de adam işte helaya gitti. Kaday hacet yaptı. Adam istincasını falan tamamladı çıktı. Saat 4'te adam abdest aldı. Saat 4'te bir daha istinca veya isticmar yapmasına gerek var mı? Yok. Zaten yapmış bir kere. Öyle mi? İlk o necasetin mahallini temizlemiş. Bir daha ikinci defa böyle bir şey yapmasına ne yok? Bir daha böyle bir şey yapma. Yani bu cümle yanlış anlaşılmaz. Yani her abdeste kalkıldığında mutlaka hemen öncesinde çünkü genelde böyle biliniyor insanlar tarafından. Abdeste gitmeden önce mutlaka bir hani helaya girip bir istinca ve isticmar yapılması gerektiğine inanıyor insanlar. Oysa böyle değil. Bu ikinci mesele ise özellikle çokça mesela karşımıza çıkan yerde boyacı olan adamlar mesela. Marangozlar mesela vesaire. Hani boya yaptıkları zaman işte şu bu abdest azaların üzerine boya damlıyor mesela. Ve bu boya mesela kına gibi veyahut da bu boya ne bileyim işte basit renkler gibi değil. Bu boya cildin üzerini kaplıyor. Yani ciltle, deriyle suyun arasında ne olmuş oluyor? Deriyle suyun arasında bir engel olmuş oluyor. Abdestin şartlarından biri nedir? Abdest azalarına suyu ne yapmaktır? Suyu ulaştırmaktır. Komple her tarafına suyu ulaştırmaktır. Şimdi boya düşün adamın elinin burasını kapladı mesela. Su her tarafına gelecek, şu bölüme gelmeyecek. Bu bölüm, şu bölüm diye bir şey yok. Eğer oraya gitmemişse o abdest sahih değildir demektir. Ondan dolayı kişinin var ise eğer vücudunda böyle bir şey, bunları ne yapması lazım? Bunları gidermesi lazım. Evet. وَأَمَّا فُرُودُ الْوُدُوءِ abdestin farzlarına gelince وَهِيَ اَعْدَاءُهُ o azalardır ayette فَهِيَ سِدَّتُمْ o altı tanedir اَحَدُهَا onun birincisi غَسْفُ الْوَجْهِ yeter olduğu yer, yeter size yeteceği yerde yeter değil ha. Yoksa devam edeceğiz bu abdestin azalarına gireceğiz yani. Nasıl? Yeter mi? Yeter mi? Tamam. O zaman azaları da yarın şey yaparız. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Evet.